dominicano soy. Sé mis raíces, no voy a olvidarme. Tengo una tierra tan linda y tan grande que me nació la gracia de Dios. Dominicano soy, dominicano. Machucano, machucano, machucano, machucano, machucano, machucano, machucano, machucano, machucano, machucano. Οπότε θα βοηθήσουμε. Τα πάντα θα κάνουμε για σας. Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χθες στο Βύρονα, περιοδία με το Χαρδαλιά. Και πάνε δύο κυρίες και του λένε: δεν τα βγάζουμε πέρα με την ακρίβεια. Τι πρωτότυπο να συζητάς για την ακρίβεια αυτή την εποχή. Και είχε την απάντηση έτοιμη: πήρατε το Market Pass. Να το πάρετε. Πριν απαντήσει η κυρία, θα δώσουμε και κάτι στις συντάξεις. Όλα θα πάνε καλά. Νομίζω ότι με το Market Pass και με κάτι στις συντάξεις, ξέρετε τι είναι το κάτι, 5 ψίχουλα, 2,5 ψίχουλα. Με αυτά θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και το συστήνει ως λύση. Ότι δεν θα το έχει σκεφτεί η κυρία να πάρει το Market Pass, αν το δικαιούται. Να το πάρει όμως, γιατί έτσι θα λύσει το θέμα της ακρίβειας και όταν τον ξαναβρει δεν θα του πει, δεν θα του γκρινιάξει για την ακρίβεια. Αυτά τα είπε στην κυρία. Το βράδυ που είχε συνέντευξη ο Πρωθυπουργός μας στον Σρόιτερ, περιέγραψε μια άλλη κίνηση που θα κάνει για την ακρίβεια. Υπάρχουν συμπολίτες μας σήμερα οι οποίοι πραγματικά τα βγάζουν πέρα πολύ δύσκολα και εγώ δεσμεύομαι ότι θα ξύσω τον πάτο του βαρέλιου. Θα ξύσω τον πάτο του βαρέλιου αυτοί οι συμπολίτες μας που όντως δεν έχουν κανένα απόθεμα και καμία άλλη δυνατότητα στήριξης να μπορέσουν να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, βλέποντας και την εξέλιξη του προϋπολογισμού έως το τέλος του χρόνου, για να δω αν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω να τους βοηθήσουμε. Θα αξίσει τον πάτο του Βαρελιού να πάρει το φτιάρι του Κασελάκη που το πήρε χθες και έκανε τρεις φτιαριές ίσα για τις κάμερες από το Βόλο να έρθει εδώ το φτιάρι και με αυτό να αξίσει τον πάτο του Βαρελιού. Τον έβλεπα χθες και θυμήθηκα ότι πότε τελευταία φορά έχουμε ξύσει τον πάτο του Βαρελιού ήταν το πρώτο εξάμηνο του 2015. Και ήρθαμε και αυξήσαμε τον προϋπολογισμό για την έρευνα στο 1% σε συνθήκες δημοσιονομικής ασφυξίας και αυξήσαμε τις δαπάνες για την εκπαίδευση σε συνθήκες ασφυξίας. Και δίνουμε τώρα με μια σειρά από εξαντλούμε κάθε δυνατότητα που έχουμε. Ξύνουμε τον πάτο του Βαρελιού, αλλά δίνουμε χρήματα για την ανική επιχειρηματικότητα. Είχε πάει πολύ καλά εκείνο το ξύσιμο του πάτου του Βαρελιού, το πρώτο εξάμηνο του 2015. Ήρθε το τρίτο μνημόνιο. Και τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάλι έλεγε χτες ότι θα ξύσει τον πάτο του Βαρελιού. Και κάπως τα φίδια δεν είναι και μακριά. Μας ζώσανε. Απέχουμε από τον άρθρο μνημόνιο. Θα λέγεται και αλλιώς μάλλον. Άλλωστε δεν έχουμε φύγει από τα μνημόνια. Ένα διαρκές μνημόνιο το έχουμε στο κεφάλι μας. Τροποποιείται ανάλογα τις συνθήκες. Όμως. Τι πραγματικά είπε στον Αντώνη Σρόιτερ, γιατί δεν ήταν, τελικά δεν είπε για τον πάτο του Βαρελιού, είπε κάτι άλλο. Υπάρχουν συμπολίτες μας σήμερα οι οποίοι πραγματικά τα βγάζουν πέρα πολύ δύσκολα και εγώ δεσμεύομαι ότι θα ξύσω την αρχή τέτοια μου. Κουλίκι τα κατή, κουλίκι τα κατά, κουλίκι τα κατή, κουλίκι τα κατά. Και εγώ δεσμεύομαι ότι θα ξύσω την αρχή τέτοια μου. Ξύστα με γκασμά, γιατί η τσουγκράνα αφήνει κενά. Υπάρχουν συμπολίτες μας σήμερα οι οποίοι πραγματικά τα βγάζουν πέρα πολύ δύσκολα και εγώ δεσμεύομαι ότι θα ξύσω την αρχή τέτοια μου. Ξύσε, ξύσε, δεν έλεγε η παλιά διαφήμιση του Ξυστό που το τραγουδούσαν κιόλας. Ξύσε, ξύσε. Αυτή ήταν η πραγματική απάντηση στον Σρόιτερ. Το άλλο για το Βαρέλι το βάλαν στο μοντάζ γιατί βλέποντας τι ακριβώς γίνεται με την ακρίβεια, αυτό ακριβώς κάνει και όχι μόνος. Όλο το επιτελείο των αρίστων έτσι πορεύεται. Θα επανέλθουμε σε αυτό το ξύσιμο στην πορεία, γιατί δεν το αφήνεις έτσι εύκολα. Θυμόσαστε τότε στην καραντίνα που είχε βγει ο Μητσοτάκης, έβγαινε με τα περίφημα διαγγέλματα ως πρωθυπουργός και έλεγε ότι τελειώσαμε, φτάνουμε το, βλέπουμε το φως στο τούνελ, λίγη καραντίνα. Αυτά τα έλεγε στο τέλος της πρώτης καραντίνας. Και κάπου εκεί είχε πει ότι αρχίζει και η αρχή του τέλους. Έχουμε την αρχή του τέλους της πανδημίας. Την είχε προαναγγείλει κανά δύο χρόνια πριν τελειώσει η πανδημία. Λοιπόν, χθες ξανά για την ακρίβεια μίλησε έτσι. Καταρχάς, να συμφωνήσω μαζί σας ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει σήμερα η μέση ελληνική οικογένεια είναι το πρόβλημα της ακρίβειας. Και δικαιολογημένα αυτό εμφανίζεται και στις μετρήσεις, αλλά αρκεί μια βόλτα στο σούπερ μάρκετ για να καταλάβει κανείς ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Εξακολουθώ να πιστεύω, παρά τις μεγάλες αυξήσεις, ότι πλησιάζουμε πια στην αρχή του τέλους. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Πλησιάζουμε πια στην αρχή του τέλους αυτού του κύκλου της μεγάλης ακρίβειας. Πλησιάζουμε πια στην αρχή του τέλους αυτού του κύκλου της μεγάλης ακρίβειας. Μπράβο! Ούτε market pass θέλουμε, ούτε αυξήσεις στις συντάξεις, αφού πλησιάζουμε στην αρχή του τέλους του κύκλου της ακρίβειας, άρα τελειώνει η ακρίβεια. Όταν βγαίνουν σε πάνελ κυβερνητικά στελέχη, υπουργοί και τους ρωτάνε για την ακρίβεια, λένε τι να κάνουν, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Τώρα όμως εδώ ανακοίνωσε την αρχή του τέλους. Πώς θα ρυθμίσει τις παγκόσμιες εξελίξεις, θα παρέμβει η Ελλάδα, η Νέα Δημοκρατία, το Μαξίμου στις παγκόσμιες εξελίξεις με τέτοιο τρόπο ώστε να μειωθεί η παγκόσμια ακρίβεια, άρα και η ελληνική ακρίβεια. Δεν μας το διευκρίνησαν. Εμείς κρατάμε αυτή τη διαβεβαίωση ότι είναι η αρχή του τέλους και το τι ακριβώς ξύνει για αυτά τα θέματα. Πάει ο Κασελάκης πάνω πριν πιάσει το φτιάρι στο Βόλο και κάνει περιοδία εκεί σε πλημμυροπαθείς. Κάθεται ένα συνταξιούχο σε μια γωνιά, τον βλέπει, τον θυμάται. Είχε πάει και πριν 15 μέρες πάλι, παραπάνω πριν 20 μέρες. Είχε πάει εκεί ο Κασελάκης και ποιος ήταν ο τρόπος για να θυμηθεί ο ένας τον άλλον. Είχες πάλι εδώ, με μαχημένα. Θυμάμαι. Που καθόμουν πέρα εκεί, με έτρωγα τη φαγή. Ναι, εγώ έτρωγε στα ντομάτα. Ναι, είδες. Ντομάτα εγώ δεν ξέχασα. Βλέπω. Κουλίκι τα κατή, κουλίκι τα κατά. Κουλίκι τα κατή. Με έτρωγα τη φαγή. Ναι, εγώ έτρωγε στα ντομάτα. Και να σου πω και ένα μυστικό. Θα κάνω πολύ πιο πολλά απροειδοποίητα από εδώ και πέρα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Χαμός, με λεξίπτωτο θα πέφτει ο Κασελάκης πάνω στην Θεσσαλία, στις πλημμυροπαθείς περιοχές ή γενικότερα εκεί που υπάρχει πρόβλημα. Με θυμάσαι, του λέει ναι, σε θυμάμαι, έτρωγες φακές, ντομάτα έτρωγες, όχι ντομάτα, φακές. Έτσι λοιπόν συνεννοήθηκαν. Θα ήταν δύο άλλοι που λέει και ο Χαρικλίν, προσπαθώντας δύο να θυμηθούν τι τους ενώνει. Ο ένας θυμόταν τις φακές, ο άλλος την ντομάτα, λεπτομέρεια, γιατί αμέσως μετά. Ο Κασελάκης έδιωξε τις κάμερες που τις έχει από πίσω συνέχεια, τον κυνηγάνε τα κανάλια, παντού ό,τι και να κάνει, όπου και να πάει, και λέει δεν θέλω κάμερες και μπήκε σε ένα σπίτι με μια κάμερα δική του, το έκανε μετά αυτό βίντεο, ενώ δεν ήθελε να μπουν μέσα οι κάμερες και να δείξουμε το ρημάδι σπίτι που έχει απομείνει μετά την πλημμύρα, γιατί σέβεται την περιουσία και την ατομικότητα και την ιδιωτικότητα του ανθρώπου. Αλλά μπήκε με δική του κάμερα και το έβγαλε ο ίδιος σε βίντεο. Μετά πήρε και ένα φτιάρι, μπήκε και ξυπόλυτος, έβγαλε τα παπούτσια σε μια άλλη κυρία και του λέει: κυρία, μην τα βγάζεις, αγκαλιές, φιλιά, πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Και μετά πήρε και το φτιάρι, όχι για το σόου, το είπε ο ίδιος, αλλά για να παρακινήσει σε εθελοντισμό. Ότι βλέπει κάποιος τον Κασελάκη να φτιαρίζει, τον οποιονδήποτε, να φτιαρίζει με ένα φτιάρι και λέει: πάω κι εγώ να φτιαρίσω. Θα γίνω κι εγώ εθελοντής, όπως είναι ο ίδιος εθελοντής με τρεις φτιαριές, ίσα για να καταγραφούν στην κάμερα. Καραγκιοζηλίκια, γελιότητες. Εμείς στηρίξαμε Κασελάκη και τον στηρίζουμε αυτά που βλέπουμε. Πρέπει να μείνει για πάντα και είναι πολύ χρήσιμος στην κοινωνία. Έχει εξαφανίσει με τη μία τον Μαυρογιαλούρο. Φαίνεται πολύ προχώ και πολύ μοντέρνος ο Μαυρογιαλούρος με αυτά που βλέπουμε από τον Κασελάκη. Κάπου εκεί έκανε και δηλώσεις και μίλησε για την αιτία όλων των δεινών. Μετά να ρωτιέστε γιατί δεν έχουν αυξηθεί οι μισθοί στο δημόσιο. Πώς να αυξηθούν, άμα τα χρήματα πηγαίνουν σε 500 εκατομμύρια την πλημμυρικά έργα που δεν γίνονται και μετά 2 εκατομμύρια χρεωνόμαστε την προηγούμενη βροχή, το Ντάνιελ, και τώρα παραπάνω. Τώρα πώς. Χρειαζόμασταν πολύ περισσότερο από 2. Η κακοδιαχείριση είναι ο τρόπος με τον οποίο φτωχοποιείται ο Έλληνας πολίτης. Η κακοδιαχείριση είναι ο τρόπος με τον οποίο φτωχοποιείται ο Έλληνας πολίτης. Επειδή. Αν δει κανείς τα στοιχεία και διαβάσει και παρακολουθήσει, φτωχοποιείται και ο Ολλανδός πολίτης, φτωχοποιείται και ο Ιταλός πολίτης και ο Γερμανός πολίτης. Φτωχοποιούνται, δεν λέω για τον Ρώσο που έχουν και πόλεμο, τον Ουκρανό που δεν έχουν και σπίτια. Φτωχοποιούνται γενικώς και ο Γάλλος πολίτης. Φτωχοποιούνται οι πολίτες παντού στην Ευρώπη και στο σύγχρονο κόσμο. Εκεί δεν έχουν την ελληνική κακοδιαχείριση. Μήπως είναι άλλη αιτία που φτωχοποιείται. Ο πλανήτης, ο κόσμος σιγά σιγά και κλείνεται φοβισμένος στο καβούκι του και φοβάται και τον διπλανό και ξεσπάουν διάφορες αναταραχές. Μήπως να το ψάξουμε, μήπως δεν είναι δηλαδή μόνο ελληνικό φαινόμενο, δεν είναι του κακού κακοδιαχειριστεί εδώ στην Ελλάδα, που υπάρχει κακοδιαχείριση, δεν το συζητάμε, αλλά και αυτά να υπήρχαν στην αγορά, πάλι θα υπήρχε φτωχοποίηση. Γιατί η φτωχοποίηση έχει άλλες αιτίες. Πάρα πολύ απλά. Πού να τα πεις τώρα όλα αυτά? Στον Κασελάκη. Το θέμα δεν είναι ο Κασελάκης, είναι τα πιστεύουν και άλλοι από κάτω και νομίζουν ότι αν αλλάξει ο διαχειριστής και από τον κακό έρθει ο καλός ή ο λιγότερο κακός, γιατί αυτό είναι το βασικό κριτήριο, θα πάψει και η φτωχοποίηση. Και ψηφίζουμε τα τελευταία 50 χρόνια τον λιγότερο κακό διαχειριστή για να πάψει η φτωχοποίηση και αυτή δεν καταλαβαίνει από αυτά που ψηφίζουμε και γίνεται χειρότερη η φτωχοποίηση και πιάνει όλο και περισσότερους εντός Ελλάδας και εκτός Ελλάδας. Και υπάρχει πάντα αυτή η αυταπάτη και ανανεώνεται τώρα στο πρόσωπο του Κασελάκη με το φτιάρι ότι θα λήξει η φτωχοποίηση. Ρωτάνε το Βορύδη σήμερα, είναι οι κλασικές αυταπάτες αυτές του οπορτουνισμού. Πάντα τέτοιες παίρνει, γι' αυτό υπάρχει άλλωστε. Και όταν πάει να πάθει μια καθίζεση, τέτοιου τύπου κόμματα, όταν παθαίνουν καθίζεση, έρχονται με διάφορους τρόπους, τα αναβιώνουν κάπως. Τώρα εδώ γίνει με πολύ θεαματικό τρόπο και ξαναρχίζει πάλι η ψευδαίσθηση ότι με έναν Κασελάκη, όπως παλιά με έναν Τσίπρα, όπως παλιά με έναν Παπανδρέου, θα χορτάσουμε ψωμί και δεν θα είμαστε φτωχοί. Και αν δείτε την τελική σούμα, γινόμαστε όλο και πιο φτωχοί, επειδή ακριβώς επιλέγουμε αυτούς για να μην φτωχοποιήσουμε. Ρωτάνε το Βορύδη λοιπόν σήμερα το πρωί για το κράτος και πού ήταν στις πλημμύρες. Έχει εμπειρία ο λαός από το αν είναι εκεί ή δεν είναι το κράτος. Διότι όταν παίρνει ο άλλος τα 6600 για την οικοσκευή, το κράτος προφανώς είναι παρόν. Όταν το κράτος αποκαθιστά βλάβες στα δίκτυα και επαναφέρει την ηλεκτροδότηση μέσα σε 24 ώρες, προφανώς το κράτος είναι παρόν. Όταν το κράτος αποκαθιστά βλάβες στα οδικά δίκτυα με κατεστραμμένους δρόμους και φτιάχνει εναλλακτικές οδεύσεις για να μπορεί να υπάρχει πρόσβαση, προφανώς το κράτος είναι παρόν. Άρα στο μυαλό του Κασελάκη το κράτος είναι απόν. Εμείς τις προηγούμενες μέρες ακούσαμε πάρα πολλούς από την Θεσσαλία, από τις πλημμυροπαθείς περιοχές, όπως ακούμε κατά καιρούς και από τις πυροπαθείς περιοχές. Όλοι είναι δυσαρεστημένοι ότι δεν βρίσκουν το κράτος. Κασελάκηδες λέγονται όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί που ακούσαμε τις προηγούμενες μέρες και έχουμε μεταδώσει αρκετές φορές και δεν είναι δείγμα αυτό, αλλά βλέπουμε και στα κανάλια, βλέπουμε και στα site παντού, στο διαδίκτυο, στα social media. Είναι πολύ δυσαρεστημένοι, δεν είδανε το κράτος. Ο Βορύδης το είδε. Βέβαια, ο Βορύδης εδώ κάνει ένα τέχνασμα που μόνο αυτός ξέρει και το κάνει τόσο ωραία. Ότι αποκαταστήσαμε το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Άρα εκεί είναι το κράτος. Ότι αποκαταστήσαμε το δίκτυο υδροδότησης. Άρα εκεί είναι το κράτος. Προφανώς πήγε η ΔΕΗ την επόμενη μέρα, ο ΔΕΔΙΕ, και αποκατέστησε σε κάποια περιοχή το δίκτυο. Δεν μπορούσε να μην γίνει αυτό. Θα γινότανε. Προφανώς η υποτυπώδης λειτουργία του κράτους υπάρχει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι υπήρχε αυτή που πρέπει η λειτουργία του κράτους στους συγκεκριμένους πολίτες, στους συγκεκριμένους που έχουν πάθει όλα αυτά που έχουν πάθει. Χρησιμοποιεί το 1% για να αποδείξει ότι ισχύει και το υπόλοιπο 99%, άρα στο 100% λειτουργεί το κράτος, γιατί να έχουν παράπονο. Και βεβαίως θα ρίχνει και στον Κασελάκη ότι όλα αυτά είναι στο μυαλό του, επειδή έκανε παράπονο για το, και λογικό, για το πώς λειτουργήσε ο μηχανισμός. Θα ακούσουμε τώρα πώς ήταν εκεί παρόν ο μηχανισμός του κράτους, σύμφωνα πάντα με τον Μάικ Βορύδη. Δεν ήρθε ούτε ένα στρατιωτικό όχημα. Δεν υπάρχει ούτε στρατός, ούτε βάρκες, ούτε τίποτα. Έχει έρθει κάποιος να βοηθήσει? Κανένας. Και κανένας δεν έρχεται, ρε παιδιά, και κανένας έλεος. Είμαστε στο έλεος του Θεού. Δεν έχει έρθει κανένας. Κανένας δεν μας υποποιήσει. Υποποιήσει τίποτα, καμία, από κανένα τίποτα. Είναι τραγική κατάσταση και δεν έχουμε ούτε νερό. Χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό, 3-24 ώρα τώρα. Δεν έχουμε νερό και ρεύμα, δεν έχουμε τα φάρμακά μας, δεν έχουμε να φάμε. Δυστυχώς, μας έχουν αφήσει το έλεος του Θεού, καμία μα καμία βοήθεια. Άρα στο μυαλό του Κασελάκη το κράτος είναι απόν. Κουρικιτάκα, κουρικιτάκα, κουρικιτάκα. Πήρατε μας το τελευταίο Market Pass, να το πάρετε. Άρα στο μυαλό του Κασελάκη το κράτος είναι απόν. Όλα αυτά τα ηχητικά που ακούσαμε είναι της οικογενείας, της γνωστής οικογενείας των Κασελάκηδων. Οι οποίοι έχουν παντού σε χωριά εκεί πάνω στη Θεσσαλία, στη Λάρισα, στα Τρέκελα, στην Καρδίτσα, στη Μαγνησία, στο Βόλο και βλέπαν τις κάμερες και πήγαιναν και έκαναν παράπονο. Ενώ πίσω από αυτούς λειτουργούσε άψογα ο κρατικός μηχανισμός και κυρίως στη συγκεκριμένη περιοχή και στην πλημμύρα του Ντάνιελ, τον πρώτο τυφώνα, λειτουργήσε και προληπτικά το κράτος. Ξέραν ακριβώς τι θα γίνει, στέλναν τα 112. Μετά ο στρατός δεν άργησε καθόλου, πήγε εκεί, πυροσβεστικοί, δεν έμειναν καθόλου με τα νερά για 9-10 μέρες, πλημμυρισμένοι. Δεν έμειναν σε λόφους άνθρωποι που είχαν αποκλειστεί. Όλα ήταν πάρα πολύ καλά. Στο μυαλό του Κασελάκη, κατά τα άλλα, σύμφωνα πάντα με το μυαλό του Βορύδη, εκεί είναι το πρόβλημα. Να τα αφήσουμε λίγο αυτά στην άκρη. Πάμε να δούμε πόσο τυχεροί είμαστε ως έθνος, ως λαός. Μιλάω καλύτερα αγγλικά από το Μητσοτάκη. Έχω μεγαλύτερη εργασιακή εμπειρία στις αγορές από το Μητσοτάκη. Καλύτερες σπουδές και πιο φρέσκες ιδέες. Να τα δούμε στην πράξη όλα αυτά. Κοιτάξτε, εγώ είμαι πάντα ένας άνθρωπος πολύ μετρημένος. Δοξάστε με! Ένα πράγμα που δεν με χαρακτηρίζει, πιστεύω, είναι η αλαζονία. Δοξάστε με! Είμαι 20 χρόνια πολιτικός, με το βιογραφικό το οποίο οι πολίτες γνωρίζουν. Είμαι 4,5 χρόνια πρωθυπουργός. Έχω πετύχει την επανεκλογή μου με ένα πολύ υψηλό ποσοστό. Εγώ είμαι Λεβέντης. Θα έλεγα πέτυχα κάτι το οποίο δεν έχουν πετύχει άλλοι πρωθυπουργοί, να αυξήσουν το ποσοστό τους από εκλογή σε εκλογή. Εγώ είμαι πάντα ένας άνθρωπος πολύ μετρημένος. Ένα πράγμα που δεν με χαρακτηρίζει, πιστεύω, είναι η αλαζονία. Πιστέψτε με, φίλες και φίλοι, νιώθω κάλος. Με την αρχαία έννοια του όρου, το κάλος, το ανθρώπινο, το όμορφο δηλαδή, αυτό η ομορφιά είναι υπέρβλητη. Εδώ λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη χθεσινή συνέντευξη στο Στρόιτερ δήλωσε ο ίδιος ότι είναι πολύ μετρημένος. Και εγώ θέλω να σας πω ότι είμαι πολύ μετρημένος σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και δεν έχει καθόλου αλαζονία. Δεν έχει. Και νίκησε μια φορά και ξανανίκησε και δεύτερη φορά. Και γενικώς είναι ό,τι καλύτερο μας έχει τύχει, αλλά είναι μετρημένος. Να το κρατήσουμε αυτό. Έχει μια σημασία. Και γιατί είναι μετρημένος, υπάρχουν αιτίες που είναι μετρημένος. Δεν είναι ο σκοπός της ζωής μου να βγάλω χρήματα. Μπράβο! Ναι. Αν ήταν, θα είχα μείνει στη δουλειά μου, κέρδιζα πολύ καλά χρήματα και θα μπορούσα πιο να. Πιο πολλά από ό,τι ως πολιτικός. Πολύ περισσότερα. Άτιμη κοινωνία που άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους κατεβάζεις. Κέρδιζα πολύ καλά χρήματα και θα μπορούσα πιο να. Πιο πολλά από ό,τι ως πολιτικός. Πολύ περισσότερα. Και τα κέρδιζα με το σπαθί μου. Χριστός. Και τα κέρδιζα με το σπαθί μου. Πιο νερό, ρε παιδιά, νερό! Και τα κέρδιζα με το σπαθί μου. Μπράβο! Φωτόσπαθο ήταν αυτό και κέρδιζε τα λεφτά με το σπαθί του. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε. Αυτή ήταν η αφετηρία. Παλιότερη βέβαια δήλωσε αυτή. Και έφτασε. Και να τώρα πως είναι πολύ, όχι απλά μετρημένος, πολύ μετρημένος σύμφωνα με δήλωση του ιδίου. Ο ίδιος για τον εαυτό του μας είπε ότι είναι πολύ. Το έχουμε καταλάβει, το βλέπουμε άλλωστε. Αλλά είναι καλό να μας το θυμίζει που και που, γιατί ο λαός ξεχνάει, τα ξέρετε αυτά. Αποδεικνύονται και στις εκλογές. Καλή ώρα που έχουμε την Κυριακή. Τι κάνανε στα χρόνια του μνημονίου, μόλις δηλαδή ζορίστηκαν κάπως τα πράγματα, ποιος την πλήρωσε, αυτός που την πληρώνει πάντα και αυτός που τους ψηφίζει για να μην την πληρώνει, ο λαός δηλαδή, αλλά τελικά την πλήρωσε αυτός. Από το λαό ποιο κομμάτι την πλήρωσε πρώτο, οι συνταξιούχοι, γιατί ήταν η εύκολη λύση, δεν βγαίνουν τα οικονομικά, τι κάνουμε, κόβουμε. Όχι κεφάλια, σε εκείνη τη φάση δεν κόψαν κεφάλια, σε άλλες φάσεις κόβουνε, αλλά εκεί κόψανε τις συντάξεις. Λοιπόν, καθώς να πω ότι για μένα, από όλα τα μέτρα που πήραμε την εποχή των μνημονίων, το πιο επώδυνο μέτρο και το πιο ίσως και ανήθικο μέτρο ήταν η περικοπή των συντάξεων. Μπράβο! Άρα εκεί ήταν πολύ δύσκολο. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, ήταν αποδεκτό, αλλά ήταν πολύ, πολύ δύσκολο. Κουράγιο, φίλε. Εγώ σε τιμώ και θα σε τιμώ μέχρι που να πεθάνω. Άρα ήταν πολύ, πολύ δύσκολο. Είσαι άξιος για πολλά. Πρέπει να το νιώσουμε βαθιά μέσα μας. Πώς το πάρε, παιδιά. Ελένα, πώς το πάρε. Ποιο? Αυτό που είπα τώρα εδώ, πώς το πάρε, παιδιά, ήταν νόστιμο, δεν ήταν. Πρέπει να το νιώσουμε βαθιά μέσα μας. Το Market Pass εννοεί που σας προτείνει, μας προτείνει να, και στις κυρίες χθες στο Βύρο να το πάρουν. Έτσι λοιπόν εδώ ο Άδωνης περιέγραψε πόσο δύσκολα ένιωσε και θέλω να το συμμεριστούμε όλη αυτή την αγωνία και τον πόνο και το σπαραγμό του ανδρός όταν έκοβε τις συντάξεις. Έκοψε τις, γιατί ήταν ανήθικο λέει όλο αυτό, κόψαν τις συντάξεις, τα θυμόμαστε όλοι, από τότε δεν έχουν επανέλθει. Είναι που βγήκαμε από τα μνημόνια. Δεν έχουν επανέλθει όλα αυτά και τα δώρα και στους δημοσίους υπαλλήλους. Γενικώς είναι ένας άνθρωπος βασανισμένος, για τον Άδωνη λέμε. Βασανισμένος που πέρασε ένα μεγάλο ψυχολογικό στρες και ένα άγχος, όμως το έκανε. Γιατί έτσι πρέπει να είναι ο θαραλέος ο άνθρωπος. Κάτι αντίστοιχο πέρασε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως κατάλαβα με τη χθεσινή του συνέντευξη, το καλοκαίρι που έβλεπε φωτιές στον Εύρο, φωτιές εδώ στην Πάρνηθα, φωτιές στη Ρόδο, μετά πλημμύρες στη Θεσσαλία, ξανά πλημμύρες στο Μονακό, στο Βόλο δηλαδή. Όλα αυτά του στήχησαν, έγραψαν πάνω του, φαντάζομαι και ψυχοσωματικά. Είναι πραγματικά, είναι λογικό να υπάρχει μια στεναχώρια και να υπάρχει επίσης και μια απέτηση από την κυβέρνηση να κάνει περισσότερα από αυτά τα οποία έχουμε μπορέσει να κάνουμε. Μπορώ να σας πω μάλλον ότι και εγώ τα ίδια αισθήματα συμμερίζομαι, μια ανάγκη να τρέξουμε πιο γρήγορα, να βάλουμε τον πύχη των δικών μας προσδοκιών πιο ψηλά και ειδικά στα ζητήματα που αφορούν την κλιματική κρίση, να κάνουμε πολλά περισσότερα και από αυτά τα οποία είχαμε σχεδιάσει για τον απρόσωπο λόγο ότι οι συνθήκες από εδώ και στο εξής θα είναι συνέχεια πιο δύσκολες. Αυτό δεν Άμα γίνει πρωθυπουργός θα κάνει μια προσπάθεια όλα αυτά να γίνουν καλύτερα, να υπάρχει πολιτική προστασία, να υπάρχει πρόληψη, να λειτουργούν σωστά οι μηχανισμοί συντονισμένα, να είναι στην πρώτη προτεραιότητα ο κόσμος, οι ανάγκες του κόσμου και όχι άλλες προτεραιότητες. Όταν γίνει θα συμβούν αυτά, γιατί και ο ίδιος πολύ στεναχωρέθηκε, όπως όλοι μας, το είπε χτες, και δεν πέρασε καλό καλοκαίρι, γιατί λέει 100 μέρες του φάνηκαν 1000 μέρες. Μαρτύριο πραγματικά από το Μαξίμου. Είχαν και άλλοι μαρτύρο πάνω στη Θεσσαλία, αλλά κομπάρση είναι αυτή. Εδώ μιλάμε για τον πρωταγωνιστή, ο οποίος τι θα κάνει, να μην το ξεχνάμε. Υπάρχουν συμπολίτες μας σήμερα οι οποίοι πραγματικά τα βγάζουν πέρα πολύ δύσκολα και εγώ δεσμεύομαι ότι θα ξύσω την αρχίδια μου. Ξύστα με γκασμά, γιατί η τσουγκράνα αφήνει κενά. Πολύ κοιτάκα, πολύ κοιτάκα. Πήρατε με το τελευταίο Market Pass, να το πάρετε. Εγώ δεσμεύομαι ότι θα ξύσω τον πάτο των Ελληνοπολιτών. Χαμός! Και εγώ δεσμεύομαι ότι θα ξύσω όλους. Κάθε μέρα χαμός! Λίγο να μας ξύσεις πίσω το ελληνικό MRA. Και εγώ δεσμεύομαι ότι θα ξύσω ντολμαδάκια. Και εγώ δεσμεύομαι ότι θα ξύσω το ιδρωμένο τισέρτ μου. Και εγώ δεσμεύομαι ότι θα ξύσω το πίνα, το οποίο είναι στο Μαξίμου. Και εγώ δεσμεύομαι ότι θα ξύσω μοσχάρια. Ξύσιμο γενικώς. Τι γίνεται την Πέμπτη? Την Πέμπτη έχουμε μεγάλο γεγονός. Όχι ξύσιμο, ναι. Δεν έχει ξύσιμο εκεί πέρα και έχει τρόχισμα. Παράσταση, έχουμε παράσταση. Την τελευταία θερινή παράσταση, Τσολιάς εν δε Τσόλια Μπαντ. Πάμε και όποιον βρει ξανά το Βόλι πριν τις εκλογές. Τρεις μέρες πριν τις εκλογές. Τρεις μέρες πριν τις εκλογές. Θα μας αλλάξει το μυαλό, έχουμε αποφασίσει να ψηφίσουμε. Όχι, εκεί να σε αλλάξει το μυαλό, γιατί ξέρω ότι θα ψηφίσετε. Χαρδαλιά, Μπέο στο Βόλο, Χαρδαλιά στην περιφέρεια. Αυτό. Ό,τι μπορούμε να σώσουμε λοιπόν από αυτές τις επιλογές. Άριστες επιλογές και μπράβο. Πού να το ξεκινήσει. Μπέο στο Βόλο δεν χρειάζεται, το καταλαβαίνει ο κάθε λογικό άνθρωπο, είναι η καλύτερη επιλογή. Μπακογιάννη στην Αθήνα. Βόλτα στην Πανεπιστημίου να κάνει τον βουλεβάρτο. Όχι, βόλτα δεν θα κάνει. Όχι, το ξέρω. Ναι, με αμάξι μόνο. Με αμάξι. Παίζει, δεν περπατάνε. Λες, τέσσερα χρόνια του πήρε όλο αυτό, πρέπει να τον ξαναψηφίσει. Ναι, ναι, ναι. Και μπράβο, μπράβο, άλλαξε η εικόνα της Πανεπιστημίου. Όντως. Όντως άλλαξε. Δεν λέμε καλό ή κακό. Άλλαξε. Όχι, άλλαξε όμως. Έτσι δεν ήταν. Βομβαρδισμένο. Ναι, δεν ήταν έτσι. Εγώ αυτό γι' αυτό ήχησαν οι σιρήνες προχθές. Αφού βομβαρδισμένοι. Είδαν την Πανεπιστημίου, σου λέει, μάλλον μα βομβάρδισαν. Βάλε μια σιρήνα. Καλά, καλό. Εγώ πιστεύω. Αν και είναι Τρίτη, καλό ήταν. Καλό ήταν, καλό για Τρίτη. Εντάξει, μπορώ να πω κι εγώ ένα. Εντάξει, την Πέμπτη θα λες αστεία Πέμπτη. Το έχω πρόχειρο κι εγώ, άμα θες. Για πες. Μήπως ψάχνει το πανεπιστήμιο από κάτω στην Πανεπιστημία. Δηλαδή, σύμφωνα με την πολιτεία του Πλάτωνα, αφού έψαχνε πολιτεία, τώρα λογικά ψάχνει να το πάρει. Ψάχνει πανεπιστήμιο, γι' αυτό σκάβει όλη την ώρα. Μην το γελά. Σκάβει. Τον έχω ικανό να το κάνει. Και τι κάνει, σα σκάβει. Αυτό. Αυτά θα λες την Πέμπτη. Όχι. Πέμπτη είναι άλλο. Τώρα δεν είναι προπόνηση. Το ζέσταμα. Αστεία Πέμπτη. Αστεία Πέμπτη. Αστεία Πέμπτη θα είναι. Στο θέατρο Άλσος και θα δώσω 5 διπλές προσκλήσεις. Όσοι πάρετε τηλέφωνο στο 211-1080-880, αφού βγω από το στούντιο όμως. Και όσο ακούμε το λαό. Και όσο ακούμε το λαό, οι πέντε πρώτοι λοιπόν θα κερδίσετε από μία διπλή πρόσκληση για το θέατρο Άλσος, μεθαύριο Πέμπτη, 5 του μήνα για την σατυρική παράσταση. Πάμε και όποιον βρει το βόλι ξανά. Για σένα, για σένα. Για μένα, δηλαδή. Τσολιά, θα δώσουμε και αύριο πέντε. Και θα δώσουμε και αύριο πέντε και την Πέμπτη πέντε. Οπότε. Yeah. Να είστε έτοιμοι. Οι πέντε τωρινοί βγαίνουν να πάρει. Οι υπόλοιποι κάνετε κρατήσει στο more.com. Το παλιό βίβα. Το παλιό βίβα. Ναι. More. Όσο εμεί ακούμε το λαό, Κύρκο θα πατήσει το κουμπί να φύγει ο λαό, εσεί τηλεφωνείτε. Ωραία, δεν έχει ξαναγίνει αυτό στα ιστορικά δηλαδή. Ποιο? Κατευθείαν από πάνω σου, ναι. Είσαι περίμενα. Α, να σου πω, τι κάνει. Καλά, εσύ. Τίποτα εδώ πέρα. Τι μπουρδέλο είναι αυτό που ζούμε, ρε μαλάκα. Δεν είναι πολυτελεία σε μένα, αυτό με ενοχλεί. Ότι είναι έτσι τη σειρά. Είναι φτηνιάρικο, ε. Κόκκινα φανάρια του κόλλου, δηλαδή. Άσε με τώρα. Τι φτηνιάρικο. Ρε, τι αποστολή. Σε έχω πάρει πάλι δύο εβδομάδες τώρα. Είμαι από αυτού που πήγαμε τότε οι εθελοντές με το πάμε πάνω στα χωριά τα πλημμυρισμένα για να βοηθήσουμε του ανθρώπου. Τέλο πάντων, μια σελίδα εκεί από το χωριό που πήγα εγώ στη Φαλάνη Λάρισα. Ακολουθώ μια σελίδα στα social. Ας πούμε για να βλέπω λίγο τι γίνεται εκεί πάνω. Ρε, για παράδειγμα, δεν έχουν μαζέψει ακόμα αυτά που εμείς βγάζαμε από τα σπίτια. Δηλαδή, εμείς καθαρίζαμε τα σπίτια. Πού να τα πάνε, ρε παιδί, πού να τα πάνε. Ρε, δεν έχει εμφανίσει ένας. Ένας, τι να πω, ρε. Έχουν παρατήσει τους ανθρώπους που είναι πνιγμένοι μέσα στα σκατάκια στη λάσπη. Τους έχουν παρατήσει τελείως μόνους τους. Και το θέμα είναι ότι δεν έχουν παρατήσει μόνο αυτούς. Έχουν παρατήσει τα πάντα, ρε, οι τύποι. Ρε, τα πάντα. Το ΆΚΑ είναι εδώ και τρία χρόνια που έχει κάνει ο Μητσοτάκης δήλωση ότι χρειάζεται συντήρηση. Και θα πέσει. Και το ΑΚΑ 2.0, το ονόμασε μάλιστα και αυτό, ο ΑΚΑ 2.0, το να φτιάξουμε πάλι το ΑΚΑ. Το νέο, ο ΑΚΑ, το ΟΑΚΑ 2.0, θα είναι και αυτό η ζωντανή διαφήμιση. Αυτό το 2.0, όπου το ονομάζει ο Κυριάκος, πάει πάρα πολύ καλά συνήθως. Ναι, γενικά. Δηλαδή, ευτυχώς το είδαμε με τη χώρα. Ελλάδα 2.0. Το ζούμε και τώρα και με το ΟΑΚΑ. Μπράβο. Ερέθη, μπήκανε πριν από λίγες εβδομάδες. Πριν από δύο εβδομάδες. 65.000 άνθρωποι. Δηλαδή, 65.000 ενδυνάμει θύματα. Δηλαδή. Παιδί μου, παιδάκια πάνε. Οικογένειες πάνε εκεί. Δεν πάνε αθλητές. Μην νομίζεις. Αυτή την περατζάδα εκεί, την εσπλανάδα που λέγαμε τότε. Ναι. Και κάτω από την αγορά που κάνουν βόλτα. Παιδάκια πάνε. Κάνουν πατίνια και τέτοια. Παίζουν μπάλα. Αλλά παιδάκια, παιδάκια θα σκοτώνανε. Βέβαια στη Νέα Δημοκρατία δεν έχουν και κανένα ιδιαίτερο θέμα. Το έχουμε ξαναδεί στα Τέμπη. Το έχουμε δει με τους παιδεραστές που καλύπτουν και είναι μέλη του κόμματος συνήθως. Ναι, τέτοια κολλήματα δεν υπάρχουν. Δηλαδή ηθική φραγμή. Οπότε, ναι, παιδάκια, τι θέλετε, ρε. Παιδάκια. Και τι να τα κάνεις, να μεγαλώσουν, να πηγαίνουν στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Στο διάλο. Ρε, είναι φοβερό. Δεν κάνουν απολύτως τίποτα, ρε, όπως σας. Απολύτως τίποτα. Όχι, δηλαδή. Όχι. Αν δεν κάνουν απολύτως τίποτα θα ήταν καλά. Ναι. Ίσως λειτουργούσαμε σε ένα safe mode. Το θέμα είναι το αρνητικό που κάνουν, όχι το τίποτα. Στο τίποτα μπορεί να γλιτώναμε και κάτι. Κόσμο, ρε, για τον κόσμο, για τον λαό. Ένα βασικό κάτι, ρε παιδί μου, τουλάχιστον να μην πεθαίνουμε. Άμα πεθαίνουμε, πώς θα δουλεύουμε 14 ώρες τη μέρα, δηλαδή, για να σας παράγουμε πλούτο. Ρε μαλακές, μη μας σκοτώνετε. Αυτή δηλαδή, μαλακά. Μπουρδέλο, γι' αυτό την Κυριακή που έχει εκλογές. Ψηφίστε κανέναν άνθρωπο, ρε μαλακές, που να ενδιαφέρεται για τον τόπο. Που να μην ενδιαφέρεται μόνο να κάνει μπίζνα και να βάλει στη ζέπη φράκα. Ψηφίστε και κανέναν άνθρωπο που να νοιάζεται και για το διπλανό του. Όπου και αν το βρείτε. Ψηφίστε. Δεν είμαστε έτσι μαθημένοι. Θέλουμε μπέους. Τι θες εσύ τώρα. Θέλω να κάνω το Βόλο Μονακό. Και το εννοώ. Ρε, παιδί μου, νιώθουμε για τον Μπέο και ψηφίζουμε Μπέο. Τι θες. Ψηφίζουμε τον Μπέο, κόβουμε το χέρι μας. Πόσα χέρια έχετε, ρε μαλάκες, δηλαδή. Πόσα χέρια. Ψηφίστε κανέναν άνθρωπο φυσιολογικό που μιλάτε και τα απογεύματα. Μην ψηφίζετε τα. Τι θέλουμε, ρε παιδάκι μου τώρα. Τι μου υπόσχεται αυτός να γίνει, ότι α πούμε, σαν κι αυτό, να γίνει, τι θες να ψηφίσω. Τον υποψήφιο που είναι άνθρωπο του Μόχου, α πούμε, και τη εργατιά. Σχέστηκα να με κάνει τι, να με κάνει και εμένα οικοδόμο. Θέλω τον εφοπλιστή. Έχουμε μεγαλοπιαστεί. Θέλω το μαφιόζο. Θέλω το διαπλεκόμενο με τις ομάδες. Τι θες εσύ τώρα. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Όχι, ψηφίστε εσείς τους οικοδόμους που θέλετε και αυτά. Ναι, ρε παιδί μου, εμείς θα τους ψηφίσουμε, αλλά ξέρεις κάτι. Δηλαδή, οκ, δεν φταίς και πολύ, αλλά φταίς, ρε μαλάκα, και εσύ λίγο. Δηλαδή, δεν χόρτασες. Δεν χόρτασες ψέμα. Δεν πρέπει να χόρτασες. Λοιπόν, άιγα μίσου την Κυριακή τα κόκκινα γαρίφαλα. Και την Πέμπτη στο θέατρο Άλσος. Για να κάνουμε προετοιμασία για την Κυριακή. Τι έχουμε την Πέμπτη, ποιος είναι στο θέατρο Άλσος. Εγώ καλέ, ποιος είναι. Που δεν ήταν στο φεστιβάλ. Γιατί δεν ήσουν στο φεστιβάλ, παιδί. Γιατί δεν με καλέσανε, γι' αυτό δεν ήμουν. Α, δεν σε καλέσαμε. Όχι. Ήρθες στο φεστιβάλ, Πολτούλα. Ήρθα, ναι. Ήρθες, okay. Με πάνω απ' έξω, αντί Λουκά. Μετανιώστε! Μετανιώστε! Είστε ζωντανοί νεκροί! Τόση ψυχεδέλεια. Για πες, έχουμε. Έχουμε τας νικητάς. Τας. Τας. Γιατί τας γυναίκες είναι. Ναι, τους. Ναι. Ναι, βασικά γυναίκε είναι περισσότερε. Καλά, έτσι κι αλλιώ, να σου πω. Καλά, όσα πιο πολλά λάθη. Νικητές, όσα πιο πολλά το νικητά λάθη, είναι με παπάκι. Τόσα πιο μπράβο. Για να είμαι πολιτικά ορθό, βασικά. Το νικητά παπάκι. Πολιτικά ορθό. Όσα, ναι, όσα πιο πολλά λάθη κάνει κανεί, τόσο πιο ψηλά φτάνει σε αυτόν τον τόπο. Επίση, ξεκαρφωνόμαστε τώρα από του φασίστε έχουν βγει στην κύρα. Μην μα περάσουν, α πούμε, ότι είμαστε υποταγραμματιζούμενοι και μα πάρουν φαλάκι. Σωστό, είναι ίδιοι. Όμοι. Αμόρφονται για να περνάει. Λοιπόν. Παναγιώτα Αντωνίου, Τάσος Δουζίνας, Σωτήρης Τσολιναρέος, Χρυσούλα Σούμπαση, Βασίλης Γεωργίου. Είναι οι νικητές για μια διπλή πρόσκληση για την Πέμπτη στο θέατρο Άλσος, για την παράσταση. Πώς την είπαμε, τη δική σου παράσταση. Και βέβαια, τη δική μου τι παράσταση. Ώρα, την ώρα να λέει. 8.30 ξεκινάει η παράσταση. Mm. Ελάτε νωρίτερα για να βολευτείτε. Οι υπόλοιποι θα βρείτε εισιτήριο στα ταμεία του θεάτρου και στο more.com, το πρώην viva.gr, αν το πατήσετε περισσότερα. Και τα λέμε και αύριο και τις επόμενες μέρες. Από αυτά τα ονόματα, ποιο θα χρησιμοποιήσω σε φάρσα? Έτσι, Τσολιναρέο. Ωραίο, νομίζω, ωραίο επίθετο. Ναι, είναι κατευθείαν. Αυτό είναι για φάρσα. Λοιπόν, διαφημίσεις τώρα εμείς, εδώ σε λίγο. Υπάρχουν συμπολίτες μας σήμερα οι οποίοι πραγματικά τα βγάζουν πέρα πολύ δύσκολα και εγώ δεσμεύομαι ότι θα ξύσω την αρχή μου. Είναι δέσμευση όμως, να το κρατήσουμε ως δέσμευση. Αυτή η δέσμευση θα υλοποιηθεί, είμαι σίγουρος, γιατί έχουμε ακούσει πολλές δεσμεύσεις από πρωθυπουργούς, πρώην, είναι επόμενες, όλοι δίνουν δεσμεύσεις. Εδώ αυτή η δέσμευση το ξέρετε κι εσείς ότι θα τηρηθεί στο 100%. Τηρείται ήδη δηλαδή, εφαρμόζεται ήδη ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη χθεσινή συνέντευξη που έδωσε στο Ρόιτερ, πρωθυπουργός που δίνει συνέντευξη, έχει ένα ενδιαφέρον, πάντα βγάζει αν όχι ειδήσεις, κάποια έτσι γαργαλιστικά θέματα, να το πει κανείς, σκέψεις, συνειρμούς, συνειρμοί προκαλούνται από τέτοιες συνεντεύξεις. Μίλησε κάποια στιγμή για τις εκλογές. Έχουμε εκλογές την Κυριακή, περιφερειακές και δημοτικές. Βγάζουμε ανθρώπους που πραγματικά παίζουν και ασχολούνται και θα ασχοληθούν με τις ζωές μας. Με το σπίτι, το σχολείο, τα παιδιά, την παιδική χαρά, το δρόμο, την ασφάλεια, τις περιουσίες. Άμα δεν σας λένε τίποτα όλα αυτά. Με τις περιουσίες, γιατί αν ένας δρόμος είναι μπάχαλο μπροστά, πέφτει και η αξία του σπιτιού. Αν είναι μια περιοχή καλή, ανεβαίνει και η αξία του σπιτιού. Ας μιλήσουμε και με τέτοιους όρους, γιατί τα άλλα δεν βλέπω να τα καταλαβαίνει και πολλοί κόσμος. Εκεί λοιπόν απάντησε για τις 13 περιφέρειες που θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να βαφτούν μπλε. Μας εξήγησε για ποιο λόγο θέλει να γίνει αυτό. Θέλω να ρωτήσω αν παραμένει στόχος της Νέας Δημοκρατίας το 13-3, δηλαδή το να πάρετε όλες τις περιφέρειες της χώρας και τους τρεις μεγάλους δήμους. Βεβαίως. Από τη στιγμή που δώσαμε πολιτική διάσταση σε αυτές τις αναμετρήσεις, παραμένει στόχος μας να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες περιφέρειες, γιατί όχι και τις 13 και γιατί όχι και τους τρεις μεγάλους δήμους. Και να εξηγήσω το γιατί. Οι περιφερειάρχες έχουν να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο υποστηρικτικό στις κεντρικές πολιτικές της κυβέρνησης. Έχουν να διαχειριστούν παραπάνω από 8 δισεκατομμύρια ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ, το οποίο προσωπικά διαπραγματεύτηκα προς όφελος της χώρας. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζουμε ως κυβέρνηση ότι μπορούμε να έχουμε ανθρώπους με τους οποίους μπορούμε να συνεννοηθούμε και οι οποίοι συμμερίζονται και το αναπτυξιακό μας όραμα, αλλά και θα έλεγα τη γενικότερη φιλοσοφία μας για το πώς πρέπει να ασκείται η διοίκηση σε όλα τα επίπεδα. Εδώ λοιπόν λέει περίπου ότι θέλει να είναι οι 13 περιφέρειες μπλε, να είναι οι περιφερειάρχες της επιλογής του Κυριάκου Μητσοτάκη, για να έχουν κοινή γλώσσα, για να συμμεριστούν το αναπτυξιακό όραμα, ώστε να συμβαδίσουν περιφέρειες, δήμοι, μεγάλοι δήμοι και κυβέρνηση στο ίδιο μήκος κύματος και διάφορα άλλα τέτοια. Πολύ ωραία εδώ που τα στόλισε. Θα ακούσουμε τώρα ένα παράδειγμα ανθρώπου που δεν συμμερίστηκε και θεσμικού παράγοντα, δεν συμμερίστηκε το αναπτυξιακό όραμα της κυβέρνησης και έκανε κάτι εντελώς διαφορετικό. Μιλάμε για τον Δήμαρχο της Πάτρας, τον Κώστα Πελετίδη, και επειδή συζητάμε όλες αυτές τις μέρες για το ΟΑΚΑ 2.0 και για τα σίδερα που τρίζουν και που είναι ασυντήρητα και δεν ξέρω τι θα γίνει με την πέργολα στέγαστρο που υπάρχει εκεί πέρα, το πανάκριβο και στην τοποθέτηση και στη συντήρηση πανάκριβο, που τα πληρώνουμε όλοι εμείς. Επειδή λοιπόν συζητάμε για αυτό το μπάχαλο που υπάρχει εκεί πάνω και ευτυχώς δεν έχουμε θρηνήσει ανθρώπινες ζωές, είδα ένα βίντεο του Δημάρχου της Πάτρας, του Κώστα Πελετίδη και εκ νέου υποψήφιου, για το δημοτικό στάδιο της Πάτρας. Θα ακούσουμε τι ακριβώς έκανε και θα, όσο το ακούμε θα θυμόσαστε, θα το καταλάβετε κιόλας από αυτά που λέει, ότι είναι στο ακριβώς αντίθετο τμήμα, κομμάτι, άποψη, πλευρά από αυτήν που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει τους δημάρχους για να έχουν την κοινή γλώσσα. Πώς μετατρέψαμε ένα παρατημένο Ολυμπιακό ακίνητο σε ένα από τα καλύτερα στάδια της χώρας μας. Το 2014 το στάδιό μας ήταν κατεστραμμένο, λαιλατημένο και είχε χάσει την άδεια λειτουργίας του. Εισπράττοντας τα χρωστούμενα από ομάδες ποδοσφαίρου και εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, ξεκινήσαμε την αποκατάστασή του. Επιδιορθώνοντας τις διαρροές και ενεργοποιώντας τη γεώτρηση, ρίξαμε το κόστος ίδρυυσης από 100.000 σε 5.000 ευρώ το χρόνο. Με το δικό μας προσωπικό και αγοράζοντας μόνο τα υλικά, αποκαταστήσαμε τον εξοπλισμό του σταδίου και πήραμε ξανά άδεια λειτουργίας. Και έτσι ανοίξαμε το στάδιο για δωρεάν άθληση σε όλους τους πατρινούς και φτάσαμε σήμερα να έχουμε 10.000 εγγεγραμμένους συμπολίτες μας. Το Παπελοποννησιακό είναι πλέον ένα από τα καλύτερα και μεγαλύτερα ανοιχτά κέντρα αθλητισμού στην Ελλάδα. Είναι τιμή μας να παρέχουμε σήξη, θέρμανση, εξαρισμό και ζεστό νερό σε όλο το στάδιο. Η Πάτρα πλέον φιλοξενεί μεγάλα αθλητικά γεγονότα, όπως οι 6 συνεχόμενοι Πανελλήνιοι Αγώνες Στίβου. Οι εγκαταστάσεις του σταδίου στεγάζουν δωρεάν 40 και πλέον αθλητικούς συλλόγους, από πυγμαχία και τοξοβολία έως σκάκι. Στα Ολυμπιακά ακίνητα δοκιμάστηκαν πολλά μοντέλα, αλλά το Παμπελοποννησιακό άνθησε μόνο όταν βάλαμε στο κέντρο της προσοχής μας τις ανάγκες των ανθρώπων και των παιδιών μας. Γι' αυτό είναι ένα στολίδι της Πάτρας. Ναι, αλλά δεν είναι το αναπτυξιακό όραμα της κυβέρνησης όλα αυτά που εδώ ο Πελετίδης μας είπε και τα περιγράφει και σε ένα βιντεάκι που τα δείχνει κιόλας και είναι ένα στολίδι γιατί δεν είναι μόνο το στάδιο, είναι και 2-3 βοηθητικά δίπλα γήπεδα, ένα σαν πάρκο όλη η ευρύτερη περιοχή. Δεν είναι το αναπτυξιακό όραμα γιατί αν είχε το αναπτυξιακό όραμα της κυβερνήσεως ο Δήμαρχος Πάτρας θα έπρεπε να το έχει ιδιωτικοποιήσει όλο αυτό ή θα έπρεπε να το είχε ασυντήρητο και να κινδυνεύουν, γιατί και αυτό έχει στέγη σε κάποιο σημείο των Κερκίδων εκεί, στην Πάτρα να κινδυνεύει η ασυντήρητη στέγη. Και βεβαίως, αν είχε το ίδιο αναπτυξιακό όραμα, ο Δήμαρχος Πάτρας δεν θα είχε κάνει τα 100.000, ένα μικρό παράδειγμα, το χρόνο που δίνουν για νερό 5.000, γιατί θα έκανε τη γεώτρηση να ποτίζει το γκαζόν και να εξυπηρετούνται οι ανάγκες. Δεν θα το έδινε σε 40 συλλόγους δωρεάν. Γιατί θα στήγιζε και θα προτιμούσαν να το νοικιάσουν, επινοικιάσουν σε φορείς ή σε συλλόγους που έχουν χρήματα και θα το χρησιμοποιούσαν αυτοί και κυρίως δεν θα έχει 10.000 εγγεγραμμένους να πηγαίνουν στο στάδιο να αθλούνται γιατί θα το είχαν δώσει σε ομάδες, παραομάδες, παράγοντες, παραγοντίσκους που θα θησάβριζαν από όλα αυτά. Εντελώς διαφορετικό, θέλω να πω, αναπτυξιακό αλλά και όραμα. Όραμα εντελώς διαφορετικό. Δεν έχει καμία σχέση με τα μπλε που θέλει να βάψει όλη την Ελλάδα και στην πράξη αποδεικνύεται. Τι ακριβώς μπορεί να γίνει και πώς μπορεί να γίνει και αλλιώς και πώς μπορεί με πολύ απλούς τρόπους να γίνει και αλλιώς. Και αυτό είναι ένα ωραίο στοίχημα της Κυριακής, ότι μπορεί να γίνει και αλλιώς. Σε πάρα πολλά πράγματα μπορεί να συμβεί και με άλλο τρόπο. Κέφι να έχεις, κουράγιο να έχεις και λίγο καθαρό μυαλό, λίγο δεν χρειάζεται γιατί το μυαλό έχει γίνει και χυλός με όλα αυτά που βλέπουμε και ακούμε. Λαός τώρα, μια που μιλάμε για χυλό και για κούραση και για... ταλαιπωρίες πνευματικές, μέρος δεύτερον. Έλα, ρε Αποστολή, είναι τι έλα, καλά. Επειδή τα παριθμεί ο άλλος μέσα, εγώ το έχω πει. Η χώρα μας είναι σαν τον Τιτανικό. Στούκαρες στο παγόβουνο και εμείς αμέμελοι παίζουμε με τα βιολιά μας. Μην πω τίποτα άλλο. Δεύτερον. Να το πούμε πουτανικό. Είναι υποκατάρρευση η χώρα. Είναι ένα μπουρδέλο και εμείς λειτουργούμε σαν πουτανάκια. Δηλαδή, ας το πούμε πουτανικό. Πάμε λοιπόν να πούμε τις ευθύνες των ανθρώπων που κατοικούσαν τη χώρα την Έρμη. Να ξεκινήσω από αυτούς που τους βάζουν φυτευτούς σε διάφορες θέσεις τύπου Γαλακτόπουλου. Ο οποίος είπε λίγο πριν και τον άκουσα το Σάββατο που συνέντευξη ότι έπεσαν βίδες. Και λέει η δημοσιογράφος και τότε γιατί το πήραν οι μου και είπε ένα M. Μία βίδα έπεσε από εκεί πάνω. Θα σκότωνε άνθρωπο. Δεν έπεσε η βίδα, έπεσε ολόκληρο σίδερο που ήταν τουλάχιστον 80 κιλά. Και πέφτοντας από 30 μέτρα γίνεται 1,5 τόνος. Και αυτό πώς δεν μαθεύτηκε τότε σε κανέναν. Γιατί, ξέρεις γιατί, κοιτάνε τη θέση του λέπτους. Γιατί αντί να πει, εγώ παρετούμε άνθρωποι, υπάρχει εδώ πρόβλημα, θα παρέσει και θα σπουδούν άνθρωποι, αυτό είναι στη θέση. Και τώρα μάλιστα μπαίνει και υποψήφιος με το Χαρβαλιά ο Γαλακτόπουλος, κατάλαβες. Είναι υποψήφιος με το Χαρβαλιά στην περιφέρεια. Καλά, γιατί όχι. Τι περιμένεις. Εσείς που έχετε προσδοκίες και απαιτήσεις για τσίπες και τέτοια, είστε πιο δυστυχισμένοι. Δεν μπορείς να απαιτείς τσίπα. Κατάλαβε το. Δεν περιμένω τσίπα από αυτόν. Εγώ περιμένω από αυτόν τον λαό, από αυτόν. Έστω από αυτόν που ψηφίζει και μπ. Ευρωπαίο που μπορεί να τον βγάλει και πρώτη Κυριακή με πάνω από 50%. Κάποια στιγμή να πει ρε παιδιά, πάρτε το αλλιώς. Όσο πια πρέπει να συμβεί, τι άλλο πρέπει να γίνει σε αυτή τη χώρα. Πάρτε το αλλιώς, ρε παιδιά. Δείτε λιγάκι την κατάσταση. Ποιος μας έφερε αυτή τη θέση. Αυτοί που τώρα σου ζητάνε την ψήφο πάλι. Πάρτε το αλλιώς και βγάλτε ανθρώπους οι οποίοι είναι αγωνιστές. Είναι στους δρόμους για αυτά τα ζητήματα. Παλεύουν για αυτά τα πράγματα. Και όχι στέκονται κάτω από τη θεσούλα. Λοιπόν, περιφέρεια πρωτούλης για να περάσουμε μετά με τον Χαρδαλιά τον υποτίθεται μας σώζει από τον κορονοϊό. Πειραιά που είμαι εγώ να κοντράρουμε τον Μόραλι και να μην πάρει με την πρώτη Κυριακή. Να βρίξουμε τον Νίκο Ναμπατσέλο. Ακριβώς αυτό. Να δούμε κάποια στιγμή και άσπρη μέρα να αλλάξουν πράγματα. Να υπάρχουν γιατί τέτοιοι πελετήδες υπάρχουν και αλλού. Δεν είναι μόνο στην Πάτρα πελετήδες. Σε πολλούς δήμους υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να πάρουν αλλιώς έναν δήμο διοικητικό και να το φέρουν τούμπα. Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Μαρκόνι, πού είσαι εσύ, είχα χαμένο. Για στους ναυτικούς, ναι, παρακαλώ. Πρώτα να συλληπιθώ όλα για τις 10 πληγές του Φαραώ που μας έχουν βρει, τους συγγενείς του Αντώνη και όλους. Συλληπιτήρια. Θέλω όμως τώρα, επειδή τρέχει στην Αμερική, ήδη κατέθεσαν οι δύο πιλότοι και ένας άλλος εκεί. Καταρχήν και όλοι όσοι έχουμε δει UFO, τα έστειλα εγώ στη Βουλή. Όχι μόνο στο γενικό email της Βουλής, αλλά και στο Προεδρείο της Βουλής και στις επιτροπές να τα καταθέτουν. Όσοι πιλότοι είχαν δει, όσοι ελεγκτές εναερίου κυκλοφορίας που βγαίναν στο Χαρταβέλα στις πύλες UFO να τα καταθέσουν στη Βουλή των Ελλήνων. Στις επιτροπές, όχι μόνο στο γενικό. Θα τους το πω να το κάνουν, δεν γίνεται πια. Ένα άλλο τώρα, να συμπαρασταθούμε στους Αμερικανούς εκεί που καταθέτωνε. Έχουν δύο ομάδες και παρακαλούν να γραφτούμε. Η μία λέγεται με μικρά γράμματα. I stand with you stand, David. He stand, she stand, it stands. Ήσταμε. I stand. Stand. Ήσταν. Και το άλλο με κεφαλαία γράμματα David Cruz Fan. Τι είναι καινούριο φαν αυτό το David Cruz? Είναι ξαδέρφος του Tom του Cruz? Είναι αυτός που κάνει τα stand? Ήσταμε. I stand. Και να στέλνουμε email και στη NASA. Έχει ένα popular μπροστά email NASA. Η NASA τι έχει? NASA παπάκι NASA. Το έχει πει και NASA. Το έχει εγκρίνει ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Να μην τα κοροϊδεύουν. Εγώ πιστεύω σε εξωγήινους. Τα έχω ξαναπεί. Δεν ξέρω αν πιστεύουν εξωγήινοι σε εμάς. Εμείς πιστεύουμε όμως. Στη NASA και στο Κογκρέσο να στείλουν απευθείας. Η δική μας. Έχει και το Κογκρέσο άλλο email που θα στείλει τώρα. Πόσο πολλαπλές αποστολές θα κάνω. Ναι, να το βάλω BCC. Έχω στείλει εγώ τώρα μέχρι και τη NASA, ας πούμε, και τους έχω ξαναστείλει σε αυτούς όλους. Αυτός της NASA που μιλάει είναι το Δημοκρατικό της Φλόριδα, είναι και βουλευτής. Φίλος παλιός τώρα, αυτός τον έχουμε δει από Χαρδαβέλα, το ξέρουμε. Ναι, το γέρο, ναι, εκεί που βγαίνει, ναι. Αλλά ναι, συμφωνούμε. Κάτι. Λοιπόν, χάρηκα. Και εγώ και εγώ. Το κάψιμο άρχισε. Καλά ταξίδια στους ναυτικούς. Ναι, ναι, έλα, γεια. Το θέμα με το βίντεο αυτό που λέγαμε πριν για τον Μπελετίδη, με τον Μπελετίδη για το στάδιο της Πάτρας, έχει κάνει πολλά βιντεάκια έτσι κι αλλιώς, στο TikTok, στο Twitter παντού, είναι και δεν είναι μόνο ότι παρουσιάζει κάτι που μας φαίνεται εξωπραγματικό, γιατί έχουμε συνηθίσει ότι όλα αυτά καταραίουν όταν είναι στο δημόσιο έλεγχο και πρέπει ο ιδιώτης, ο σωτήρας να έρθει να τα πάρει και βάζει εισιτήρια και τα εκμεταλλεύεται όπως ξέρουμε όλοι. Το θέμα είναι και η ανθρώπινη ματιά του ίδιου του Μπελετίδη. Γιατί ανεβαίνει και σε κάτι οχηματάκια εκεί, είναι στις κερκίδες, κάνει διάφορα με ουσία πράγματα στο βίντεο, για το βίντεο λέω, για το βίντεο. Πώς κινείται δηλαδή επικοινωνιακά και πώς μπορείς μια ιδέα να τη φέρεις στα μέτρα σου χωρίς να γελιοποιείσαι. Επειδή πολλοί προσπαθούν να τα κάνουν όλα αυτά και βγαίνουν καραγκιόζιδες. Αφού είμαστε στα στάδια, να πάμε λίγο στο ΟΑΚΑ, όπως το λέμε, ΟΑΚΑ, ακούγοντας αυτό το ΟΑΚΑ, κυρίως το 2-0, μας ήρθε κάτι άλλο στο νου. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το νέο ΟΑΚΑ, το ΟΑΚΑ, ΟΑΚΑ, ΟΑΚΑ 2.0 θα είναι και αυτό η ζωντανή διαφήμιση της Ελλάδας που όχι απλά όλοι οραματιζόμαστε αλλά που μπορούμε πια με σιγουριά και αυτοπεποίθηση να κατακτήσουμε. ΟΑΚΑ, ΟΑΚΑ. ΟΑΚΑ 2.0. Αυτό είναι το σωστό. Αφρικα 2.0. Το ΟΑΚΑ, το τραγούδι εδώ τη Σακύρα, τα κολλήσαμε όλα μαζί. Κρατάμε το σημαντικό. Αφρικα 2.0. Εκεί είμαστε, εκεί ανήκουμε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού. Διαφημίσεις αμέσως μετά μαγκαζίνο με τον Γιώργο Πιέρο. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, ψυχολόγος και ψυχιατρός. Ξάπλωσε. Να, ξαπλωμένος είμαι. Να σου πω κάτι, Χρυσή. Εμένα τώρα με αυτό με το Καλατράβα, γιατί μου πάει ότι μετά τα 20 χρόνια, όπως έγινε και με το ελληνικό, κάποια στιγμή θα πούνε παιδιά, άντε να το δώσουμε, γιατί μας αυτόνει, μας κάνει. Και τι να το κάνουμε, γιατί να μην το δώσουμε. Ναι, ρε παιδί μου, και το ελληνικό το δώσαμε και το νοτέ το δώσαμε. Και ο Καλατράβα. Τόσα στρέμματα είναι. Γιατί το άκατο το θέλουμε. Εγώ το ξέρω γιατί πάω και βόλτα το σκύλο εκεί πέρα. Αλλά... Και εγώ πάω για ποδήλατο. Τι πάει να πει τώρα αυτό. Για... Δηλαδή, άμα το έχει ιδιώτης, τι με ενοχλεί εμένα να κάνω το ποδήλατό μου, επειδή θα πληρώνω 25 ευρώ για να μπω και. Ρε παιδάκι μου, μισό λεπτάκι, κάτσε γιατί είσαι και γιατρός. Εμένα είναι σωστό που πήγε το μυαλό μου και είμαι μαλάκα. Μην με φέρνει σε δύσκολη θέση. Μου το δίνει κι εσύ στο πιάτο τώρα. Εντάξει, άστο, μην μου βάζει τέτοια διλήμματα για σένα. Πετυχημένη παράσταση που δόθηκε το Σάββατο στο θέατρο Κιτή, η τρελή του Σαγιό. Ο Δήμαρχος παρέδωσε το θέατρο γεμάτο βρώμα και οι ίδιοι ηθοποιοί καθάρισαν το θέατρο ακόμη και τις τουαλέτες του κοινού. Τι διάλογο, μέλη της ΚΝΕ ήταν, οι ΚΝΕΙΔΕΣ τα κάνουν αυτά. Γιατί να μην είναι. Α, δεν ξέρω. Εμείς βέβαια που πήγαμε, αριστεροί είμαστε. Του κουκουέ, όχι αριστεροί. Α, αλλά... Να το διευκρινίζουμε λίγο, γιατί αριστερός είναι και ο Κασελάκης και ο Τσίπρας. Εγώ δεν είμαι σοσιαλδημοκράτης, εγώ είμαι αριστερός. Εγώ δεν μιλάω για αυτό τώρα, εγώ μιλάω για το θέατρο Κιτή. Ναι, λέω. Το θέατρο Κιτή στην Λιούπολη. Ναι, το θέατρο Κιτή είναι καθαρά του κομμουνιστή. Του Κιτή το όνομα. Δεν είναι τυχαίο, δεν το πάμε με την αριστερά του Κασελάκη και του κάθε Κασελάκη. Εγώ μιλάω τώρα για τη βρώμα που παρέδωσε ο νυν θλιβερός δήμαρχος στο θέατρο, στα παιδιά αυτά, στο θίασο που καθάρισαν ακόμη και τις τουαλέτες του κοινού. Αυτά προς γνώση των Ηλιουπολιτών. Οπ, με τη μία. Ναι. Με θυμάσαι ρε Λουλού. Λουλού, εγώ είμαι Σερνικός. Εγώ είμαι Λουλού όμως. Από εδώ που έχουμε πολλές λουλούδες. Τι να κάνουμε εσύ, τώρα, να γίνουμε λουλούδες. Από πού είσαι εσύ και εσύ λουλού. Από την Καταλωνία. Α, δεν είσαι. Εδώ εμείς είμαστε παλιά σκοπής άντρες. Δέρνουμε. Κλεγμένος άρχοντας της χώρης. Δεν είναι τώρα θέμα παλαιών αρχών. Δεν την ψυχραιμία σας. Εδώ μας κόψανε πολύ και δεν δέρνουμε τώρα. Δερνόμαστε μεταξύ μας. Τέλος πάντων, τι θες, λουλού. Τίποτα, με έχεις γαμί... Στο κόψιμο και ανησυχεί ο κόσμος γιατί δεν βγαίνω. Ποιος ανησυχεί καλέ, ποιος ενιάστηκε εσένα. Με νοιαστήκαν πολλές. Να σου πω τι ζόρι τραβάτε με τον Κασελάκη. Είναι ο Καραγκιόης που αρμόζει. Υπήρχαν δεξιά μπόλικοι, βρήκαν και ένα αριστερά και έδεσε. Τι σημασία έχει που δούλευε στην Goldman Sachs που είναι Αμερικανόφερτος. Ο Κασελάκης δούλευε στην Goldman Sachs όταν αυτή έπινε το αίμα της Ελλάδας. Άντε καλά, τουλάχιστον αυτό το ξέρουμε. Ότι φανερά δούλευε εκεί, ότι εκείνη τα ένσημά του. Ο άλλος που τα έκανε κάτω το τραπέζι, δεν θέλω να πω όνομα. Μπορεί να ήταν συνδικαλιστής στην Goldman Sachs. Από αυτούς που δεν έχουν μαύρες κάρτες, έχουν χρυσές. Το πιο καλό το Πικανέλη για τον Captain America. Διότι Captain τώρα εντάξει, η αριστερά είχε καπτανιώτη, είχε καπτανάρι, τώρα να αποκτάει και Captain America, δεν το φανταζόμουν. Δεν μου λες, εσύ τώρα τι ζόρι τραβάς με αυτόν, αφού προωθείτε και το diversity και το LGBTQ. Μήπως σας κόψει το χαρτζιλίκι και δεν θα έχει πια παραστάσεις. Γιατί είναι diverse ο Κασελά. Τι είναι? Diverse. Ξέρω εγώ, binary θα έλεγα εγώ. Είναι τόσο binary, δεν τα ξέρω και τόσο καλά. Ναι, binary, binary, οκ. Okay. Binary, Python, Java, τώρα ό,τι θέλει κανένα. Σφίδια, καφέδες. Ναι, ναι, ναι, εντάξει, δεν ξέρω. Δεν τα, πάνω, ναι, ναι, okay. Μία, είχα μείνει εγώ σε παλιές ορολογίες. Μην ανησυχείς, το χαρτζιλίκι δεν θα το κόψει. Είσαι και εσύ ευφυές. Όχι απλά δεν θα το κόψει, θα το αυγατέψει κιόλα. Θα τα βρείτε μια χαρά. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, πιθανότερα τέτοιου καραγκιού. Που αξίζουν στο ΣΥΡΙΖΑ, επιτέλους τον βρήκανε. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Είπες και ισανότερα ή και σανότερα, δηλαδή από το σανό. Δεν ξέρω, τώρα έχω ξεχάσει τα καλλιαρτά μου. Καλά το είπες και σανότερα. Λέω έτσι και ένα καλό για αρχή εβδομάδας να ζεσταθούμε. Εγώ χάρηκα πάντως που έγινε αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν καταλάβα ο ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος αν χάρηκα, αλλά πιστεύω αυτό του αξίζει. Ο Κασελάκης σε λίγο θα αγοράσει και τη Λάιφο και όλα τα υπόλοιπα φελίδικα ΜΜΕ και θα είναι η αριστερά που αρμόζει τέτοιου καραγκιόζε και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μωρέ!